Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos en parás. Rematábamos a anterior emisión agardando nunha cabana por Eva. Desta volta imos escoitar outras Evas, outras mulleres que nos traen as súas músicas, ás veces soas, ás veces con compaña. Comezamos. Se queres descobrir mais, visita podgalego.org. Sabamos como rematamos cun corte do disco In A Cabin With Waiting For Eve, no que unha virgin mostraba as súas cualidades e forza vocal co tema Vocalize. E agora viaxamos até Nova York, onde unha cubana americana chamada Ivette ten un proxecto chamado Corrientes, no que bebe de distintas fontes, desde a música latina, o pop, mesmo por veces o hip-hop, que ten un punto así a medio camiño entre o naif e o ridículo, hortera, que dirían en castellano, mas dese disco que ten Corrientes en español, rescataríamos uns tres ou catro temas que teñen o seu aquel, o seu pequeno charme inocente, como este Óyeme Tiburón. Me duele. Vamos, baby. Like Being Home, como estar na casa, cantaba agora Lucrecia Pérez, cuxo proxecto musical The Sound of Lucrecia, non confundir coa Lucrecia dos pelos de colores, chéganos desde Colombia, aínda que ela agora mora en Barcelona, en Cataluña. É unha moza, pensamos que con bastante potencial, que pode soar forte nos vindeiros anos, que de feito ten xa un bo feixe de fans na rede. E o que escoitamos, Like Being Home, é a faixa que dá nome o seu EP do 2007, publicado polo netlabel colombiano de Medellín, Series. E imos seguir no 2007 tamén, viaxando desta vez até Polonia, onde a banda Orchid lanzaba o seu TAC Sound Sampler, que ben, este quinteto polaco ten na súa formación dúas mulleres. Unha, a primeira é Agata Koneska, que pon o ritmo na batería, a segunda é Natalia Fiedorchuk, que toca o teclado e tamén pon a voz principal. Segundo nos contou precisamente Natalia, Maxiña, moi cedo, van ter un novo disco que agardamos con moito entusiasmo. De momento, ficamos chamando o pasado con este Call to the Past. On a guilt trip, whoa, whoa, whoa, whoa. sudden, so she wouldn't let me do the math. My mom, enraged, she screamed and kicked, cause the bias always made her sick. And my next two teachers were handpicked, and though neither one was very strict, if I didn't do the work, it's not cause I didn't try, it's cause if the sentence wasn't perfect, I'd wanna die. So I beat you back to my room, I've been Christopher Pike, and with all that murder, how could I not threaten my life? Whoa, whoa, oh. I support women in science, un tema absolutamente pop que tamén nos chega do pasado, en concreto do ano 2006, desde o EP Turn to the Left da banda de Cambridge en Massachusetts, non o Cambridge inglés, senón o Cambridge americano, unha cidade universitaria, a banda The Sinister Turns, no que tamén hai dúas mulleres que gobernan bastante. Unha é Sophie Bessel, que tamén pon o ritmo, mas desta vez co baixo, e Susan Putnings, que canta e toca o piano. Tentaremos contactalas, saber se pensan sacar novo disco pronto, xa que levan xa máis de 2 anos, de feito o seu EP, nada máis que se pode conseguir enteiro, contactando con eles por correo electrónico. Agora temos unha muller que non canta. Ela faise chamar ou chámase Grace Valhalla, unha moza ben noviña francesa que fai unha música basada na electrónica e no ambient e a experimentación caseira, e que xa nos sinoptizara vai para 2 anos co seu Still Noxed do disco Wire, e agora acaba de lanzar o seu xa cuarto disco, Summer Camp, onde parece que se vai achegando un pouco máis o pop, e quen sabe se no próximo que veña dá o paso de atreverse a cantar. Agora deixo vos co tema que dá nome a este último disco, Summer Camp. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Despois de Grace Valhalla, escoitastes Super Talented, o proxecto musical de Noah, da que pouco máis sabemos, aparte de que vive en Londres, que sospeitamos que ten orixe hebrea, xa que publica no netlabel israelita Birdsong. Di que fai música super lo-fi, non podemos negalo, para super xente. Ela vive, como dicíamos, en Londres. Ten pequenas axudas de amigos de distintos sitios de Europa, como Oslo, por exemplo. Marchamos xa, regresamos agora a Cataluña para escoitar a fermosa voz de Núria Pons, cantante da banda de Ripoll Pullova, ou Pullover, según como pronunciemos, que hai poucos meses abriron o seu blog cunha iniciativa ben fermosa e agradecida, xa que cada 15 días suben unha canción e o seu correspondente vídeo para compartir con todos nós. Nada máis, Commons Baby regresa tamén dentro de 15 días con máis músicas libres que agardamos que vos gusten. Commons, bye bye. Ego 90 y 9.